های رنگارنگ، برنامه شماره 327 ب. هر که به خیش ره برد، ره نبرد به سوی او. هر که به خیش ره برد، ره نبرد به سوی او. بینش ما نیاورد طاقت حسن روی او. دامن او به دست ما روز قیامت افتد. دامن او به دست ما روز قیامت افتد. عمر به نقد می رود در سر گفتگوی او. از شراب دوشین در سر خمار دارم. باز از شراب دوشین در سر خمار دارم. و از باغ وصل جانان گل در کنار دارم. سرمست اگر به سودا بر هم زنم جهانی، عیبم مکن که در سر سودای یار دارم. بر فلک و حکم بر ستاره کنم. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس دوست، پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. غنچه با لب خندان به یاد مجلس دوست پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. Thank you. و از باغ وصل جان گل در کنار دارد جان از باغ وصل جان گل در کنار دارم. سرمست گر به سودا سرمست گر به سودا بر هم زنم جهانی عیبم مکن که در سر سودای یار دارم جان عیبم مکن که در سر سودا یا سودا بر هم زنم جهانی عیبم مکن که در سر سودای یار دارم. Thank you. از شراب دوشی در سر خمار دارم. و از باغ وصل جانم گل در کنار دارم. بس باغ وصل جانم گل در کنار دارم. جانم Joe. ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی. دانم دلت ببخشد بر حال شب نشینان، گر حال ما بپرسی از باد صبح. Thank you. هایی که نثار شد از برنامه شماره 327 به گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. آهنگ در مایه همایون از شیدا، اشعار از سعدی و حافظ، گوینده فیروزه امیر معز.